Fatır Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 45 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, göklerin ve yerin fatırı, yoktan yaratanı, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı rasuller yapan Allah'a mahsustur. O, yaratmada dilediğini artırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihetim mesnâ ve sulâse ve rubâ. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الله İnsanlar için ne rahmet açarsa onu tutup engelleyecek yoktur. Neyi de tutup engellerse bundan sonra onu salıverip gönderecek yoktur. O azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. Mâ yeftahillâh الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık veren bir yaratıcı mı var? Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da Allah'a kulluktan döndürülüyorsunuz? يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون رسولم Eğer o kâfirler seni yalanlıyorlarsa üzülme. Andolsun senden önceki nice rasuller de yalanlanmıştı. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Her konuda en son hükmü verecek olan sadece Allah'tır. فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın dünya ve ahiretle ilgili her türlü vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın o aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirmek suretiyle kandırmasın. Ya eyyuhen nâsu inne ve'dallâhi hakkun felâ tevrannekumul hayâtu d-dunyâ velâ yeğrannekum. Muhakkak ki şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Artık siz de onu düşman olarak bilin. O ancak kendi taraftarlarını alevli ateşin halkından olmaya davet eder. İnne şeytane lekum adun fettehizuhu aduvva. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Kıyamet günü kâfirler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse geniş bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لهم مغفرة وأجر كبير. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse hiç güzel amel işleyen kimse gibi olur mu? Şüphesiz ki Allah dilediğini küfründe inat edeni dalalette bırakır ve dilediğini, hidayeti isteyeni de hidayete erdirir. O halde Resulüm, onlar için üzüntülere gark olma. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Efendim, Allah odur ki rüzgarları gönderip onlarla bulutları harekete geçirir. Sonra biz onu toprağı ölü bir beldeye süreriz de ölümünden sonra o yere onunla tekrar hayat veririz. İşte öldükten sonra diriliş de böyledir. تثير سحابا Kim izzet, şeref ve üstünlük istiyorsa bilsin ki bütün izzet Allah'a aittir. Ona ancak temiz ve güzel sözler yükselir. Onları da salih amel yükseltir. İnsanlara, kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için kıyamet günü şiddetli bir azap vardır ve onların o tuzakları hep darmadağın olur. Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemî'a. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Allah sizi önce topraktan, sonra bir nutfeden, dökülen bir damla sudan yarattı, sonra sizi erkek ve dişi olmak üzere çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye de uzun ömür verilmez yahut onun ömrü kısaltılmaz ki bunların hepsi bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Muhakkak ki bu Allah'a göre kolaydır. Vallahu halakakum. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ Dahası iki deniz de bir olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu giderir ve içimi kolaydır. Şu da tuzludur, acıdır ve boğazı yakar. Bununla beraber siz hepsinden taze et, balık yersiniz ve inci, mercan gibi kendisini takınacağınız bir süs eşyası çıkarırsınız. Ayrıca sen gemilerin orada suları yara yara gittiklerini görürsün. Bütün bunlar onun fazlından rızkınızı aramanız ve nimetlerine şükretmeniz içindir. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ ومن كل تأكلون لحما طريا geceyi gündüzün içine katar, gündüzü de gecenin içine katar. Güneş ve ay onun emrindedir. Her biri belirlenmiş bir vakte, kıyamete kadar yörüngesinde akıp gider. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine yalvarıp dua ettiklerinizse bir çekirdek kabuğuna bile sahip değildir. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أيش؟ Onlara yalvarıp dua ederseniz, sizin duanızı işitmezler. Şayet sizin dediğiniz gibi işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a şirk koşmanızı reddederler. Bunları sana, Habir, her şey ve herkesten haberdar olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. ولا ينبئك مثل خبير Ey insanlar! Siz maddi ve manevi her türlü konuda Allah'a, O'nun esmasının tecellisine muhtaçsınız. O Allah ise ganidir, hamiddir. Zengin, kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zattır. Eğer Allah dilerse sizi bu dünyadan giderir de sizin yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a göre zor bir şey değildir. O, sizi seçip yaratarak size şeref vermiştir. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ Kıyamet günü hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. O gün günah yükü ağır gelen kimse onu taşımaya başkasını çağırsa ve bu çağırdığı onun yakını bile olsa, o günahından bir şey yüklenmez. Resulüm, sen ancak gıyaben Rablerinden haşyet duyanları ve namazı ikame edip her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışanları uyarabilirsin. Kim nefsinin küfründen ve şirkinden temizlenirse, o ancak kendisi için temizlenmiş olur ve dönüş ancak Allah'adır. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإن وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Hakikate karşı körle gören bir olmaz. Karanlıkla nur, batıl ile hak bir olmaz. Gölge ile sıcaklık, cennet ile cehennem bir olmaz. Dirilerle ölüler, kafir ile mümin de bir olmaz. Muhakkak ki Allah, hakkı dilediğine, duymak isteyene işittirir. Resulüm, sen kabirdekilere, manen ölmüş olanlara hakkı işittiremezsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz ki biz seni bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Resulüm, eğer o kafirler seni yalanlıyorlarsa üzülme. Andolsun ki onlardan öncekiler de kendilerine gelen rasullerini yalanlamışlardı. Oysa onlara da rasulleri apaçık deliller, kutsal sahifeler ve nurlandırıcı bir kitapla gelmişlerdi. Sonra ben o kafirleri yakaladım ve beni inkar etmenin sonucu nasılmış gördüler. Görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi de biz onunla yerden renkleri çeşit çeşit mahsuller çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı çeşitli renklerde ve siyahın her tonunda yollar yaptık. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden bütün canlılardan ve hayvanlardan da yine böyle türlü renkte olanlar vardır. Kulları içinden ancak onu bilen alimler Allah'tan haşyet duyarlar. Muhakkak ki Allah azizdir, gafurdur. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve her türlü günahı mağfiret edendir. وَمِنَنْ والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Şüphesiz ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizli açık infak edenler, asla zarara uğramayacak bir ticaret umabilirler. İnnellezîne yetlûne kitâballâhi ve aqâmussalâte ve enfekû mimmâ razaknâ. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Ki Allah onların mükafatlarını tas tamam olarak verir ve kendi fazlından onlara lütuf ve ihsanını artırır. Çünkü O gafurdur, şekurdur. Her türlü günahı mağfiret eden ve şükrün karşılığını verendir. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Resulüm, sana bu kitapta vahyettiğimiz şeyler, kendisinden önceki kitapları tasdik eden bir hakikattir. Muhakkak ki Allah, kullarının her halinden haberdardır. Onları hakkıyla görendir. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. Sonra biz kullarımızdan seçtiğimiz kimseleri kitaba varis kıldık. Onlardan kimi nefsine zulmeder, kimi orta yoldadır, kimi de Allah'ın izniyle öne geçmek için hayırlarda yarışır. İşte büyük fazilet, lütuf ve ihsan budur. اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Onların mükafatı Adn cennetleridir. Oraya girerler. Onlar orada altın bilezikler ve inciler takınırlar. Oradaki elbiseleri de ipektir. Cennetu adni يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Ve onlar şöyle derler: bizden hüznü ve endişeyi gideren Allah'a hamdolsun. Muhakkak ki Rabbimiz gafurdur, şekurdur. Her türlü günahı mağfiret eden ve şükrün karşılığını verendir. حزن إن ربنا O ki lütfundan bizi kalınacak bu cennet yurduna yerleştirdi. Artık burada bize ne bir yorgunluk dokunur, ne de burada bize bir usanç dokunur. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Kâfirler içinse cehennem ateşi vardır. Onlara ne ölüp yok olmaları için hüküm verilir ki ölsünler de kurtulsunlar, ne de onlardan o cehennem ateşinin azabı hafifletilir ki biraz olsun rahat etsinler. İşte biz bütün kâfirleri böyle cezalandırırız. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ كذلك نجزي كل كفور. Onlar orada şöyle feryat ederler: Rabbimiz, bizi bu cehennemden çıkarıp dünyaya geri gönder ki daha önce yapmakta olduğumuz amellerden başka salih bir amel yapalım. Onlara şöyle nida edilir: Biz size orada düşünüp öğüt alabilecek birinin anlayıp öğüt alacağı kadar bir ömür vermedik mi? Size bugünü haber veren bir uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın azabı. Çünkü bugün zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ اَوَلَمْ نُعَمْ Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin gaybını, size görünmeyen tüm sırlarını bilendir. Şüphesiz O, göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. O, sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim bunu unutup kâfir olursa, küfrü kendi aleyhinedir. Zira kâfirlerin küfrü, Rableri katında ancak onlar için gazabı arttırır ve elbette kâfirlerin küfrü, kendileri için hüsrandan başka bir şeyi arttırmaz. وَالَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا Resulüm, de ki, Allah'tan başka ona şirk koşup yalvardığınız şeylerin nasıl bir halde olduklarını hiç gördünüz mü? Gösterin bana, onlar yeryüzünde neyi yaratmışlardır? Yoksa onların göklerde bir ortağı mı var? Yahut biz onlara bir kitap verdik de onlar o kitaptan bir delil üzerinde midirler? Hayır, o zalimler, birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmezler. Kul araytum şuraka Muhakkak ki Allah gökleri ve yeri, nizamları bozulmasın diye her an kudreti altında tutar. Andolsun eğer onların nizamı bozulursa, bundan sonra Allah'tan başka hiç kimse onları dengede tutamaz. Gerçekten O Halim'dir, Gafur'dur. Kullarına hilm sahibi olarak yumuşak muamele eden ve her türlü günahı mağfiret edendir. İnna Allaha yumsikus semawati vel arda Müşrikler, kendilerine bir uyarıcı Resul gelirse, herhangi bir ümmetten daha çok hidayette olacaklarına dair, bütün çaba ve gayretleriyle Allah'a yemin ettiler. Fakat onlara uyarıcı olan Resulümüz gelince, bu onlarda nefretten başka bir şey arttırmadı. وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ اَهْدَى مِنْ Onlar, yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzaklar kurmak için böyle söylüyorlardı. Halbuki kötü tuzak ancak sahibini kuşatır. Tuzak kuran kendi tuzağına düşer. Onlar, kendilerinden önceki ümmetlere uygulanan kanundan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın ve Allah'ın kanununda bir değişme de bulamazsın. İstikbaran fil ardı ve mekrasseyi ve la yahikul السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً. Bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Halbuki onlar kendilerinden kuvvet bakımından daha güçlü idiler. Ne göklerdeki ne de yerdeki hiçbir şey Allah'ı aciz bırakacak değildir. Muhakkak ki O alimdir, kadirdir. Her şeyi, herkesi bilendir ve kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Eğer Allah kazandıkları günahları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, yer kürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların cezasını belirlenmiş bir süreye kadar erteler. Nihayet ecelleri geldiği zaman gereğini yapar. Muhakkak ki Allah kullarının her halini görendir. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu okunacak ayetler Rabbinin Zekeriya kuluna rahmetini anmasıdır. Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya. Hani o gizli bir seslenişle Rabbine yalvararak nida etmişti. İznâdâ Rabbehu nidâen khafiyyâ. Şöyle demişti: Rabbim, doğrusu ben ihtiyarladım. Benim kemiklerim de zayıflayıp gevşedi ve başım yaşlılık aleviyle tutuştu. Saçım sakalım ağardı. Ama Rabbim, sana dua etmekle de hiç bedbaht olmadım. Sen beni hiç geri çevirmedin. Kâle Rabbi inni ve henel azmu minni ve işte'aler râsu şeyben ve lem ekum. Ve gerçek şu ki ben ardımdan yerime geçecek olan yakınlarımın sana isyankâr olmalarından dolayı ümmet için korkuyorum. Hanımım da kısırdır. Bu sebeple katından bana veli olacak bir evlat hibe edip ihsan et. Ki o hem bana varis olsun hem de Yakup hanedanına varis olsun. Ve Rabbim, onu razı olduklarından eyle. Yerisuni ve yerisu min âli Yakub ve cealhu Rabbi radiyya. Bunun üzerine melekler şöyle nida ettiler: Ey Zekeriya! Şüphesiz biz seni bir oğul ile müjdeliyoruz ki onun adı Yahya'dır. Biz daha önceden bu ismi kimseye vermedik. Ya Zekeriya! İnna nubeşşiruke bi gulâmin اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. زكريا: Rabbim, dedi. Hanımım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına ulaştığım halde benim nasıl oğlum olur? قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي الكبر عتيا. Melekler, öyledir ama senin Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım buyurdu, dedi. قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. Zekeriya, Rabbim dedi. Çocuğum olacağına dair bana bir işaret ver. Melekler, sana işaret, sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamamandır, dedi. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara, sabah akşam Rabbinizi tesbih edin diye elleriyle işaret etti. Yahya doğup büyüdüğünde ona, ey Yahya, kitabı kuvvetle tut buyurduk. Ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Ya Yahya, huzil kitabe bi kuvvetin. Yine ona tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve gönül temizliği verdik. Çünkü o takva sahibi, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlardan biriydi. Dahası anne babasına iyi davranan biriydi ve o isyankâr bir zorba değildi. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. Doğduğu gün, öleceği gün ve tekrar diriltileceği gün ona selam olsun. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. Resulüm, kitapta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Meryem, onlarla kendi arasına, onların kendisini meşgul edemeyecekleri bir perde çekmişti. Derken biz ona, ruhumuz olan vahiy meleğimiz Cebrail'i gönderdik de o kendisine düzgün bir insan suretinde göründü. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Meryem ona dedi ki, muhakkak ki ben senden Rahman'a sığınırım. Eğer ki sen takvalıysan, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlardan biriysen, bana kötülük etme. قَالَتْ Cebrail, benden korkma. Ben sadece sana tertemiz bir çocuk hibe edip müjdelemek için Rabbinin gönderdiği Resulüyüm, dedi. Kâle in. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir, dedi. Cebrail, öyledir ama senin Rabbin, o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir ayet ve katımızdan bir rahmet kılmamız için böyle takdir ettik. Ve bu ezelde karara bağlanmış bir iştir, buyurdu, dedi. قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ Böylece Rabbinin emriyle Meryem o çocuğa hamile kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Nihayet doğum sancısı onu kurumuş bir hurma ağacının parçasına dayanmaya sevk etti. Endişeli ve ne yapacağını bilemez bir halde dedi ki, keşke ben bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. Bunun üzerine alt tarafından ona şöyle seslenildi. Sakın üzülme. Rabbin seni unutmadı ve senin alt tarafında bir su arkı vücuda getirdi. Hadi, kurumuş hurma ağacının bir parçasını kendine doğru silkele ki hurma ağacı yeniden yeşererek üzerine taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ellerinle işaret ederek onlara, şüphesiz ben Rahman'a susma orucu adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım, de. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Nihayet onu kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki, ey Meryem, hakikaten sen çok çirkin bir şey yapmışsın. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا. Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz değildi. Ya! Bunun üzerine Meryem, çocukla konuşun diye onu işaret etti. Onlar şaşkınlıkla dediler ki, biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz? Ve eşaret ileyhi kalu keyfe nükellimu men. O sırada çocuk şöyle dedi. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni nebi yaptı. Kâle inni abdullahi etâniyel kitâbe ve ce'aleni nebiyye. Nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana salatı, her anda onun huzurunda durmaya çalışarak yaşamayı ve nefsimin cimriliğinden kurtulmak için zekatı emretti. Ve bana, anneme iyilik eden biri olmayı emretti. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve tekrar diriltileceğim gün bana selam olsun. Vesselamu aleyye yevme ulittu ve yevme emutu ve yevme ub'asu hayya. Resulüm, işte ehli kitabın ihtilaf edip durdukları Meryem oğlu İsa hakkındaki Allah'ın hak sözü budur. Zalika İsa ibnu Meryem kavlel hakki lezî fîhî yemterûn. Allah'ın bir çocuk edinmesi olacak şey değildir. O Sübhan'dır. Bundan münezzehtir. O bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da hemen oluverir. Mâ kâne lillâhi en yettehize min veledin subhâneh. اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Halbuki İsa onlara demişti ki, muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona abdolup kulluk edin. İşte bu sırat-ı müstakim, Allah'a dosdoğru varan yoldur. وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. Fakat bir takım gruplar kendi aralarında yine de ayrılığa düştüler. Artık büyük bir gün olan kıyamete şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. فَاخْتَلَفَ مشهد يوم عظيم. Onlar bize geldikleri o kıyamet günü hakikati işitirler ve görürler. Fakat o zalimler bugün apaçık bir dalalet içindedirler. Esmi' bihim ve ebsir yevme yettûnena lâkinil zâlimûnel yevme fî dalâlin mûbîn. Resulüm, sen onları işin bitirileceği bu hasret ve pişmanlık gününe karşı uyar. Çünkü onlar bugün bir gaflet içindedirler ve öldükten sonra diriltileceklerine iman etmiyorlar. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Şüphesiz ki yeryüzüne ve onun üzerindekilere varis olan ancak biziz ve onlar ancak bize döndürülürler. İnna nahnu nerisul arda ve men aleyha ve ileyna yurca'un. Resulüm, kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o, sıdkı bütün, özü sözü doğru bir nebi idi. وَذْكُرْ فِي كِتَابِ İbrahim. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا. Hani o babasına şöyle demişti: ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana faydası olmayan bir şeye niçin abdolup kulluk ediyorsun? İz kâle li ebîhi yâ ebeti lime te'budu mâ lâ yesmâ'u ve lâ yubsiru. Ey babacığım! Şüphesiz ki sana gelmeyen bir ilim gerçekten bana geldi. Artık bana tabi ol ki seni düzgün ve hakka dosdoğru varan bir yola hidayet edeyim. Ya ebeti inni kad فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. Ey babacığım! Şeytana abdolup kulluk etme. Çünkü şeytan, rahmetiyle herkesi ve her şeyi kuşatan Rahman'a asi olmuştur. Ya ebeti la te'budişşeytane inneşşeytane kâne lirrahmâni asiyyâ. Ey babacığım! Doğrusu ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından, böylece şeytanın durumuna düşüp şeytana dost olmandan korkuyorum. Ya ebeti inni ahafu en yemesseke azabun minar rahmani fetekune lişşeytani. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Andolsun, eğer bu söylediklerinden vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım. Hadi, benim dinime dönene kadar uzunca bir süre benden uzak dur, dedi. Kâle İbrahim şöyle dedi, sana selam olsun. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı hafidir. Gizli olan, gizli lütuflarda bulunan ve kuluna ikram etmek için her anda onu izleyendir. Kâle selamun aleyke seestağfiru leke Rabbi. Ben sizden de, Allah'tan başka dua edip yalvardığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve sadece Rabbime dua edip yalvarıyorum. Umarım ki Rabbime senin için mağfiret dileyip dua etmekle isyankârlardan olmam. وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ Nihayet İbrahim, onlardan ve Allah'tan başka abd olup kulluk ettikleri şeylerden hicret edip uzaklaştı, biz de ona İshak'ı ve torunu Yakub'u hibe ettik. Her birini de nebi kıldık. فَلَمَّ اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ Dahası onlara rahmetimizden ihsanda bulunduk ve onlar için yüce bir sıdkiyet lisanı, Allah'ın yüceliğini gönüllerindeki sadakatle anlatma hali verdik. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا Resulüm, kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o, dini yalnız Allah'a halis kılarak ona ihlasla kulluk eden bir kimseydi ve bir Rasul, bir Nebi idi. وَاَذْكُرْ فِي كِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ Biz ona Tur'un sağ tarafından hak olarak nida ettik ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ Ve rahmetimizden ona, kardeşi Harun'u bir nebi olarak bahşettik. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. Resulüm, kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o, vaadine sadık bir kimseydi ve bir Resul, bir Nebi idi. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. O, ailesine ve ümmetine salatı, her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışarak yaşamayı ve nefsinin cimriliğinden kurtulmak için zekatı emrederdi. O, Rabbinin katında da rızaya erişmiş biriydi. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Resulüm, kitapta İdris'i de an. Hakikaten o, sıdkı bütün, özü sözü doğru bir nebi idi. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Biz onu da katımızda yüce bir makama yükselttik. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. İşte bunlar Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve diğer adı İsrail olan Yakub'un soyundan hidayet ettiğimiz ve seçtiğimiz Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak hemen secdeye kapanırlardı. Ulaikellezine derken onların ardından öyle bir nesil geldi ki salatı zayi ettiler ve şehvetlerine tabi oldular. Yakında onlar bu yaptıklarından dolayı cehennemdeki gayya çukurunu boylayacaklar. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Ancak tövbe eden, iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. Onlara iman ve amellerinin karşılığı tas tamam verilecek ve onlar hiçbir zulme uğratılmadan cennete gireceklerdir. O cennet, Rahman olan Allah'ın kullarına gıyaben vaat ettiği adn cennetleridir. Muhakkak ki onun vaadi yerine gelecektir. Cennet-i adnin illeti va'darrahmanu ibadahu bil-gayb. Onlar orada boş bir söz işitmezler. Yalnızca selam ve güzel sözler işitirler. Ayrıca orada sabah akşam kendileri için istedikleri her türlü rızıkları vardır. La yesma'ûne fîhâ. Kullarımızdan takva sahibi olan, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışan kimseleri ebedi olarak varis kılacağımız cennet işte budur. İlkel cennetullati nurisu min ibadina men kâne tekiyyâ. Resul, vahyin neden geciktiğini merak edince, Cebrail dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde bulunan, arkamızda kalan ve bu ikisi arasındaki bütün zaman, mekan ve içinde yaptığımız her şey ona aittir. Ve onun emrine tabidir. Senin Rabbin asla unutkan değildir. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O halde ona abdol ve ona ibadetinde sabırlı ol. Sen hiç onun ismini taşıyan bir başkasını biliyor musun? Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ هل تعلم له سميا. Buna karşın insan, ben öldüğüm zaman gerçekten diri olarak kabirden çıkarılacak mıyım der. وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اَيْذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا. İnsan, daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünüp idrak etmez mi? أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Rabbine yemin olsun ki mutlak surette o kafirleri ve peşlerinden gittikleri şeytanları hep birlikte mahşerde toplayacağız, sonra onları dizüstü çökmüş perişan bir vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Sonra Rahman'a oradaki her topluluktan en çok asi, kibirli ve nankör olanlar hangileri ise muhakkak onları çekip çıkaracağız ve cehenneme atacağız. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. Çünkü elbette biz o cehenneme girmeye kimlerin daha müstahak olduklarını çok iyi biliriz. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. Ey insanlar! Sizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin kendi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükmüdür. وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Sonra biz takva sahiplerini, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları oradan kurtarır, cennete koyarız. Zalimleri ise dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذ۪ينَ اتَّقَوَّنَ Hal böyleyken, kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, kâfirler, iman edenlere dediler ki, iki topluluk olan mümin ve kâfirlerden hangisinin dünyadaki makamı daha hayırlı, meclis ve topluluğu daha güzeldir? وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا Oysa biz onlardan önce mal, mülk ve dış görünüşü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا. Resulüm, de ki, kim dalaletteyse Rahman ona ne kadar mühlet verirse versin, ya kendilerine vaat edilen dünyadaki azabı ya da kıyamet saatini gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş ve kimin taraftarları daha zayıfmış bileceklerdir. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. Allah, hidayette olanların hidayetini artırır. Baki kalacak olan salih ameller, Rabbinin katında hem sevap bakımından daha hayırlı, hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Resulüm, ayetlerimizi inkar eden, üstelik elbette bana mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? Gayba vakıf olup onu bildi mi, yoksa Rahman'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini amel kitabına yazacağız ve ahiret günü onun azabını arttırdıkça arttıracağız. Onun bu söylediği şeylerin, malının da evladının da gerçek sahibi ve varisi biziz. O ise bizim huzurumuza tek başına gelecektir. Onlar, kendilerine bir izzet, itibar ve şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا. Hayır, taptıkları o ilahlar yakında onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara düşman olacaklardır. كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. Resulüm, sen küfürlerinden dolayı kâfirlerin üzerine onları kışkırttıkça kışkırtan şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Öyleyse onlar hakkındaki emrimizin gelmesi için acele etme. Muhakkak ki biz onların sen ve müminler için söylediklerini de yaptıklarını da kıyamette onlara hesap sormak maksadıyla bir bir sayıyoruz. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ. O gün biz muttakileri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları, Rahman'ın huzurunda rahmetine nail olmuş konukları olarak toplarız. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا. Nefsinin hevasını ilah edinen mücrimleri de susamış sürüler gibi cehenneme süreriz. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. O gün Rahman'ın katında bir söz ve yetki almış olanlardan başkası şefaata güç yetiremez. La yemlikûne şefaate illâ men ittehaza inderrahmâni ahdâ. Bir de o ehli kitaptan olanlar Rahman çocuk edindi dediler. Andolsun ki siz ey ehli kitap çok çirkin bir iddiada bulundunuz. Bundan dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak ve dağlar darmadağın olup yerle bir olacak. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. Onlar Rahman'a çocuk isnat ettiler diye. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. Halbuki Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz. Göklerde ve yerde bulunan hiç kimse yoktur ki kıyamet günü Rahman'ın huzuruna kul olarak çıkmasın. Andolsun ki Rahman olan Allah ilmiyle onları çepeçevre kuşatmış ve her birinin söylediklerini de yaptıklarını da tek tek saymıştır. لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ Ve onların hepsi kıyamet günü onun huzuruna tek başına gelecektir. Muhakkak ki Rahman, iman edip salih ameller işleyen kimseler için gönüllerde bir sevgi var edecektir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا Resulüm, biz bu Kur'an'ı ancak onunla muttakilere, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara müjde vermen ve inatçı bir kavmi onunla uyarman için senin dilinle Arapça olarak indirip kolaylaştırdık. Zira biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi sen onlardan herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya onlara ait cılız bir ses işitiyor musun? وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا صدق الله العظيم. Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 135 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Taha. Resulüm, biz bu Kur'an'ı sana meşakkat çekesin diye indirmedik. Ma Ancak Allah'tan haşyet duyup onun azameti karşısında ürperen kimselere bir zikir, öğüt ve hatırlatma olsun diye indirdik. İllâ tezkireten limen yahşâ. Bu Kur'an, yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. Tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula. Rahman olan Allah, arşa istiva edip hükümran olmuştur. Ar-Rahman alel arşi istiva. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey, ikisi arasında bulunan her şey ve toprağın altında olan her şey yalnızca O'nundur. Lehu mâ fissemâ. Sen sözü açıktan söylesen de, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Mabud, sevilen ve abdolunmaya layık tek zattır. El-Esmaül Hüsna, en güzel isimler de O'nundur. Allahu la ilahe illa huve lehul esmaül hüsna. Resulüm, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada durup bekleyin. Çünkü ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor getiririm veya ateşin başında bir yol gösterici bulurum demişti. اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أو أجد على النار هدى. Nihayet oraya vardığında kendisine tarafımızdan "Ey Musa!" diye nida edildi. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. İnni ana Rabbim. Buke fehlâ'na aleyke inneke bil vâdil mukaddesi tuvâ. Ben seni nebi olarak seçtim. Şimdi sana vahyolunacak ayetleri dinle. Ve enehtu اخترتك فاستمع لما يوحى. Muhakkak ki ben, evet ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana abdu ol. Kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalış ve beni zikretmek için namazı ikame et. Hem namazda hem de hayatı yaşarken benim huzurumda durmaya çalış. İnneni enallahu la ilahe illa ene fa'budni ve akimis salate li zikri. Herkesin peşinde koştuğu şeyin karşılığını bulması için muhakkak ki o kıyamet saati gelecektir. Neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. İnne's sa'ate atiyetun ekadu uhfiha litujza kullu nefsin bima tes'a. Ona iman etmeyen ve nefsinin arzularına uyan kimseler, sakın seni onun gerçekleşeceğinden ve benim rızam peşinde koşmaktan alıkoymasın. Sonra kendine yazık ederek mahvolursun. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. Devamında Allah buyurdu: şu sağ elindeki nedir ey Musa? وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. Musa dedi ki: o benim asağımdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim ve benim için onda daha başka ihtiyaçlarımı gidereceğim menfaatler vardır. قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. Allah, onu yere at ey Musa buyurdu. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى. Bunun üzerine Musa onu hemen yere attı. Bir de ne görsün? O hızla sürünen kocaman bir yılan oluvermiş. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. Allah buyurdu ki: onu yerden al ve korkma. Biz onu evvelki haline döndüreceğiz. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولَى. Bir de elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak o kusursuz, bembeyaz, nur saçan bir el olarak çıksın. وَضْمُمْ يَدَكَ اِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً اُخْرَى. Böylece sana büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا. şimdi Firavun'a git. Çünkü o azdı. İzhab ila Firavun'a innehu tagâ. Musa dedi ki, Rabbim, göğsüme genişlik ver. Kâle Rabbişşrah li sadri. İşimi bana kolaylaştır. Ve yessir li emri. Dilimden de düğümü çöz ki, وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. Sözümü idrak edip iyice anlasınlar. يَفْقَهُ قَوْلِي. Bir de bu tebliğ görevi için bana ailemden bir yardımcı ver. وَجَعَلِّي وَزِيرًا. Kardeşim Harun'u. Harun ahi. Onunla gücümü arttır. Onu bana destekçi yap. Uşdud bihi azri. Ve onu işime ortak kıl. Ve eşrik ufi. Ki böylece seni çokça tesbih edelim. Ve seni çokça zikredelim. Muhakkak ki sen bizi her halimizle görmektesin. Allah şöyle buyurdu. Ey Musa! İstediğin şeyler sana verildi. Kâle kad utîte su'leke ya Musa. Andolsun ki biz sana başka bir defa daha lütufta bulunmuştuk. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى. Hani sen doğduğunda annene vahyedilmesi gerekeni şöyle vahyetmiştik. اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى. Kucağındaki o çocuğu sandığa koy. Sonra onu denize, Nil'e bırak ki deniz onu kıyıya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu bulup alsın diye vahyettik. Ey Musa! Firavun ailesinin yanında benim nezaretimde yetiştirilmen ve sevilmen için sana kendimden bir sevgi verdim. Eni kudifi. تَعْبُوتِ فَقُذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ O zaman kız kardeşin Firavun ailesine gidip ona bakacak birini size göstereyim mi? Diyordu. Derken, gözü aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. O sana baktı, seni büyüttü. Ve sonra kazara bir cana kıydın da biz seni o kederden kurtardık. Biz seni ağır imtihanlarla imtihan ettik. Sonra Medyen'e gittin. Medyen halkı içinde yıllarca kaldın, sonra da bir takdir üzere bu Tur Dağı'na geldin ey Musa. İntemşi uhtuke fetekulu hel edullukum ala men yekfuluh. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم على قدر يا موسى. Ben seni kendim için nebi olarak yetiştirdim. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. Şimdi sen ve kardeşin mucizelerimle Firavun'a gidin ve beni zikretmede gevşeklik göstermeyin. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. İkiniz Firavun'a gidin. Çünkü o azdı. Buna rağmen ona yumuşak söz söyleyin. Belki o öğüt alır yahut haşyet duyar. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Musa ve kardeşi Harun dediler ki, Rabbimiz, doğrusu biz onun bize taşkınlık yapıp düşmanca davranmasından yahut daha da azmasından korkuyoruz. Allah buyurdu ki, korkmayın, muhakkak ki ben sizinle beraberim, sizi işitir ve görürüm. Hadi, ona gidin ve deyin ki, şüphesiz biz senin Rabbinin rasulleriyiz. İsrail oğullarını hemen bizimle beraber gönder ve onlara artık eziyet etme. Andolsun ki biz sana Rabbinden bir mucizeyle geldik. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. فَإِيَّاهُ فَقُولَا أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Bize kesin olarak vahyolundu ki şüphesiz azap kendilerine gelen hakkı yalanlayan ve yüz çevirenlerin üzerine olacaktır. İnna kad uhiye ileyna ennel azabe ala men kezzebe ve tevalla. Musa ve Harun Firavun'un yanına gittiklerinde Firavun onlara, "Sizin Rabbiniz de kimdir ey Musa?" dedi. "Kâle femen rabbukumâ ya Musa?" Musa, "Bizim Rabbimiz her şeye yaratılış özelliklerini veren, sonra onları hak yola hidayet edendir." dedi. "Kâle rabbuna lezî كل شيء خلقه ثم هدى. Firavun, "Öyleyse önceki nesillerin hali ne olacak?" dedi. قال فما بال القرون الأولى. Musa, "Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Rabbim ne yanılır ne de unutur." dedi. O, yeryüzünü size bir döşek yapan, orada size bir takım yollar açan ve gökten bir su indirendir. Ey insanlar! Unutmayın ki böylece biz onunla her çeşit bitkiden çiftler çıkardık. Onlardan yiyiniz, hayvanlarınızı da otlatınız. Şüphesiz bunda anlamak isteyen akıl sahipleri için ayetler vardır. Ulu. Ey insanlar! Biz sizi de o topraktan yarattık. Ölümünüzle yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi oradan çıkaracağız. Minha halakuna. Andolsun ki biz o Firavun'a iman etmesine yetecek ayetlerimizin hepsini gösterdik. Fakat o yalanladı ve iman etmemekte diretti. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. Ve Musa'ya şöyle dedi: Ey Musa! Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. Öyleyse mutlaka biz de sana onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda, senin de bizim de muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı belirle. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. Musa, buluşma zamanınız bayram günü, insanların toplandığı kuşluk vakti olsun, dedi. قَالَ مَنْ Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hilesini kuracak en bilgili sihirbazları topladı, sonra bayram günü buluşma yerine geldi. Musa, o sihirbazlara dedi ki, yazıklar olsun size. Allah hakkında yalan uydurup ona iftira etmeyin. Sonra o bir azapla kökünüzü keser. Andolsun ki Allah'a iftira eden harap olup yok olur gider. Bunun üzerine sihirbazlar kendi aralarında işlerini tartıştılar ve gizli gizli konuştular. Ve birbirlerine şöyle dediler: Şüphesiz bu ikisi, sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu, dininizi ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdır. قَالُوا اِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ. Musa dedi ki, hadi hilenizi toplayın, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen muhakkak zafer kazanmıştır. اَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. Sihirbazlar, ey Musa, sen mi önce atacaksın yoksa önce atan biz mi olalım dediler. Musa, hayır, önce siz atın, dedi. Sihirbazlar hünerlerini sergilediler. Musa bir de baktı ki onların ipleri ve asaları yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünen yılanlar gibi görünüyor. Bunun üzerine Musa içinde bir korku hissetti. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. Fakat biz ona şöyle buyurduk. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün ve üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindeki asanı at ki onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücüyse nereye varsa, ne yapsa iflah olmaz. Musa'nın asası, sihirbazların ipleriyle asalarını yuttu. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar, Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Firavun, ben size izin vermeden önce siz ona iman ettiniz öyle mi? Şüphesiz o, size sihri öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama bağlayıp keseceğim ve sizi kesinlikle hurma kütüklerine asacağım. Böylece hangimizin azabının, Musa'nın Rabbinin mi yoksa benim mi daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız, dedi. Kâle âmentum lehu kâble en âzene lekum innehu lekebîrukum lezî allemekum s-sihr. إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Sihirbazlar dediler ki, seni bize gelen apaçık mucizelere ve bizi abd olma fıtratı üzere yaratana asla tercih edemeyiz. Öyleyse sen bizim için ne hüküm vereceksen ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verebilirsin. قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا Şüphesiz ki biz, senin bizi zorladığın sihri ve hatalarımızı mağfiret etmesi için Rabbimize iman ettik. Hayır olan Allah'ın mükafatı hem daha hayırlı hem de bakidir. İnna âmennâ bi Rabbinâ liyaghfir lenâ خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. Şu muhakkak ki kim Rabbinin huzuruna, nefsinin hevasına uyan mücrim olarak gelirse, kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür ki bu azaptan kurtulsun, ne de bir hayat yaşar. İnnehu men ye'ti rabbehu mücrimen. Kim de gerçek salih ameller işlemiş bir mümin olarak onun huzuruna gelirse, işte onlar için de cennette üstün dereceler vardır. قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. İçinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleri. İşte şirkten ve günahtan arınanların mükafatı budur. Cennetu adnin tecri min tahtihal enharu halidine fiha. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Andolsun ki biz Musa'ya, Firavun'un imana yanaşmaması üzerine, İsrailoğullarından bana iman eden kullarımı geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar diye vahyettik. Nihayet, aşılması imkansız bir denize vardıklarında Musa'ya, Firavun ve ordusunun size yetişmesinden korkmadan ve boğulmaktan endişe etmeden denizde onlara kuru bir yol açmak için asanla denize vur diye buyurduk. وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اَسْرِبْ derken Firavun, ordusuyla birlikte onların peşine düştü ve onlar da açılan yoldan denize girdiler. Biz İsrailoğullarını o denizde boğulmaktan kurtardık. Firavun ve ordusunu da denizden kuşatan kuşattı. Hepsi boğulup helak oldu. اتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. Firavun kavmini dalalete sürükledi, hidayete götürmedi. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. Ey İsrailoğulları! Biz sizi böylece düşmanınızdan kurtardık, Tur'un sağ tarafında vahyimize ve Resulümüze iman edeceğinize dair sizden söz aldık. Çölde aç kaldığınız zaman da size kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. Ya Bani İsrail, kad enceynakum min aduikum ve vaadnakum caniban. Sonra size şöyle buyurduk. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve bu hususta aşırı gitmeyin. Yoksa üzerinize gazabım hak olur. Kime de gazabım hak olursa, şüphesiz o, nefsinin hevasına, arzu ve isteklerine köle olduğu için helak olmuştur. وَمَنْ يَا onunla beraber muhakkak ki ben tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen sonra da hidayette olan kimseler için gaffarım. Tekrar tekrar işlenen günahları mağfiret edenim. Hani bir zaman da Musa, Tur-u Sina'ya gelince ona şöyle buyurmuştuk. Seni kavminden ayırıp aceleyle buraya getiren şey nedir ey Musa? وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى Musa dedi ki, işte onlar iman etmiş olarak benim izimdeler. Rabbim, benden razı olasın diye sana gelmekte acele ettim. Allah, ama biz senin yola çıkmandan hemen sonra doğrusu kavmini imtihan ettik ve Samir'i onları dalalete düşürdü, buyurdu. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ Bunun üzerine Musa, kızgın ve üzgün bir halde Tur-u Sina'dan kavmine döndü ve onlara dedi ki, ''Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Yoksa sizden ayrıldığım süre size uzun mu geldi veya üstünüze Rabbinizden bir gazabın hak olmasını mı istediniz ki buzağa taparak bana olan vaadinizden döndünüz?'' فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي Onlar dediler ki, biz sana olan vaadimizden kendi irademizle dönmedik. Fakat biz Mısırlı kavmin ziynet eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Sonra onları eritmek üzere ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı. قَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا كَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي. Böylece Samiri, onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli yapıp ortaya çıkardı. Daha sonra da Samiri ve adamları, işte sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahı budur. Fakat Musa onu unuttu, dediler. Onlar bu heykelin kendilerine hiçbir sözde cevap vermediğini ve onlara ne bir zarar ne de bir fayda vermeye gücü olmadığını görmüyorlar mıydı? اَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Andolsun ki Harun onlara Musa Tur-u Sina'dan dönmeden daha önce şöyle demişti: Ey kavmim! Siz bununla Allah'a kulluğu bırakıp buzağı heykeline tapmakla imtihan ediliyorsunuz. Muhakkak ki sizin Rabbiniz Rahman'dır. Gelin bana tabi olun ve emrime itaat edin. Onlarsa, Musa bizim aramıza dönünceye kadar biz buna ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz, dediler. قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى. Musa, Tur-u Sina'dan döndüğünde, ''Ey Harun!'' dedi. ''Onların dalalete düştüklerini gördüğün zaman seni onlara müdahale etmekten alıkoyan neydi?'' ''Kâle ya Harunu mâ menâke iz râeytehum dallû.'' Neden bana tabi olmadın? Yoksa benim emrime karşı mı geldin? Dedi ve kardeşi Harun'un sakalıyla başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. اَلَّا تَتَّبِعَنِ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِي. Harun, ey anam oğlu, sakalımı ve başımı tutup çekme. Gerçek şu ki ben onları bırakıp peşinden gelseydim, senin İsrail oğulları arasında ayrılık çıkardın ve sözümü gözetmedin demenden korktum, dedi. فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي. üzerine Musa, Samiri'ye dönerek, ''Ya senin maksadın neydi ey Samiri?'' dedi. قال فما خطبك يا سامري سامري ben onların görmedikleri bir şey olan vahiy meleği Cebrail'i gördüm ve gördüğüm o Resul'ün ayak izinden bir avuç toprak avuçladım da onu erimiş mücevheratın içine attım. İşte böyle yapmayı nefsim bana hoş gösterdi. Dedi. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي Musa, gözümün önünden kaybolup defol git. Artık hayatın boyunca sen öyle bir derde müptela olacaksın ki bana dokunmayın diyeceksin. Şüphesiz sana vaat edilen bir ceza daha vardır ki hiç kimsenin o cezaya çarptırılıp sana halife olamayacağı bir ceza. Şimdi ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu mutlaka yakacağız, sonra da onu elbette paramparça edip denize savuracağız, dedi. قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ اَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا Sizin ilahınız ancak kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا Resulüm, işte böylece biz, geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Şüphesiz ki biz sana, katımızdan bir zikir olan Kur'an'ı verdik. كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا Kim ondan yüz çevirirse muhakkak ki o kıyamet günü ağır bir yük yüklenecektir. Men a'rada anhu fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra. Onlar o yükün altında ebedi olarak kalacaklardır. Bu ağır yük, kıyamet günü onlar için ne kötü bir yüktür. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. O gün ki sura ikinci kez üflenir ve biz nefsinin hevasına uyan mücrimleri o gün gözleri gömgök bir renge bürünmüş kör olarak bir araya toplarız. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. Onlar kendi aralarında dünyada 10 günden fazla kalmadınız diye gizli gizli konuşurlar. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِفْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. Biz onların sözünü ettikleri dünyada kalış süresini daha iyi biliriz. O vakit onlara yollarıyla örnek olanlarsa siz dünyada bir günden fazla kalmadınız derler. Nahnu a'lamu bima yekuluna iz yekulu emseluhum tariqatan illa biftum illa. Sadakallahu al-azim.